Nakita ka isang umaga, kasama mo ang iyong barkada. Di ko maiwasan ang iyong ganda. Suot ko pa naman ang aking paboritong bench t-shirt. Handang makipag sa palaran. Eto na kaya ang kapalaran. Sino kang binibini? Ako'y iyong nabibighani. Ngayon lang yata ako nagkaganito. Di ko mapigilan ang pagkat ika'y sadyang kaakit-akit. Lumilipad ako kapag nariyan ka na. Naaabot ang mga ulan pagkat nasa langit na. Tinatangay ng hangin itong aking damdamin. Kapag nariyan ka na, sino ka binibini? Ako'y iyong nabibighani. Ngayon lang yata ako nagkaganito. Nang lumapi pagkat ika'y sadyang kaakit-akit. Lumilipad ako kapag nariyan ka na. Naaabot ang mga ulan pagkat nasa langit na. Tinatangay ng hangin itong aking damdamin. Lumilipad ako, lumilipad ako, lumilipad ako kapag nariyan ka na. Naaabot ang mga ulan pagkat nasa langit na. Tinatangay ng hangin itong aking damdamin. Lumilipad ako, lumilipad ako kapag nariyan ka na. Naaabot ang mga ulan pagkat nasa langit na. Tinatangay.